چلیے جاتی داخنی آباد مر جائے گا. ویسے سنا وہاں سردی بہت سخت ہے کوئی وہاں جیتا نہیں جائے گی. وہاں ہے میں دیکھنا چاہتا تھا لیکن جب یہ سنا کہ وہاں تو ہوا بڑی سخت سرد ہے لوگوں کا سانس پھول نہیں رکھتا ہے یہ میں نے کہا میرا تین سانس پھولتا وہاں کیا جا کے تیر مار لوں گا کہ آپ کو دیکھنے کا کیا پتا نہیں بھائی تم جو جنگل دیکھنے کا پہاڑ دیکھنے کا درخت دیکھنے کا دریا دیکھنے کا شیر دیکھنے کا بڑا شوق ہے. یہ سب چیزیں دیکھنے سے بہت خوش ہوتا ہوں. سانپ نہیں کھائے ایک مرتبہ لوگوں نے مجھے سانپ دکھایا اتنی مدد ہونے لگی خدا کی پناہ سانپ نہیں. اسی لیے میں تم لوگوں کو بھی نہیں دیکھتا کہ ہمیں آپ سانپ کہہ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اتنے زہریلے ہو اگر ڈس لو تو کوئی تھوڑا زندہ رہے گا. چلیے کیا اپنی عمر میں کسی کو دانت کاٹا اس کبھی بھی چھوٹے بھائی کو اس نے بہت تنگ کیا تھا. وہ دانت کاٹنے میں بہت ماہر تھا. جب وہ چھوٹا تھا ہم بھی چھوٹے تھے تو فوراً دانت کاٹتا تھا تو میں اپنی داڑھی اس کو چبھاتا تھا. بس ایک مرتبہ ذرا سا ایسے ہی اس کو دانت سے پکڑا خدا کی پناہ اس کا ممکن پسند نہ ہونے لگا. اتنا میں پریشان ہوا تو ہوگا کہ جو کبھی کسی کو دانت کاٹ. چلیے تو اگر آپ کی بیوی ہے تو بڈھی گھسی کر کے آؤ وہاں سے میں تم کو نہیں چھوڑوں گا. میں یہ کیا کہتی کہ سب کو تم اچھوت بنائے ہوئے میں تو تم کے ہو ہی کم سے کم اچھوت. چلیے کہ آپ کے بچے ہوتے ان کے لیے وہی سب ہوتے جب یہ غسل کر لوں ہاتھ میں ان کو دھلا ہوا ہو تب میں وہ پلاسٹک کی تھیلی میں رکھ کر ان کو لاؤ ویسے میں نہیں چھوڑوں گا تمہارے بچوں کو. تو جب بڑے ہو جاتے پھر کہتا میرے بچے بڈھی جاتے تھے کہ ہاں اچھا اچھا ہپ ہپ کروا کروا تھو تھو جب یہ ہپن اٹھتے تھے تب تو ان کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا تھا اب میرے بچے ہیں. بڈھی ابتدائی کام ماں کرتی ہے اس لیے اس زمانے میں تیرے تھے اب یہ بڑے ہو گئے ہیں ان کو سکھاؤں گا پڑھاؤں گا میرے بیٹے ہیں. اور جب کچھ کرنے لگتے پہلے تو سب میں نے سکھایا پڑھایا لہذا پیسے بھی میں ہی لوں گا تجھ کو بڈھی کو کچھ نہیں ملے گا 150 روپے مہینہ ملے گا شرط یہ ہوگی گھر کا کام چلا دے گا. گھر کا کام تجھی کو چلانا ہوگا اور 200 میں لیا کروں گا کہ 200 کیا کرو گے ارے بھائی بڈھی کیا سمجھو کتاب خریدوں گا چائے پیوں گا دوا کھاؤں گا کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. اگر ہوتی بھائی سمجھدار کچھ بات بہت ہنستی کیونکہ تمہاری باتیں دنیا سے الگ ہی ہوتی ہیں ان کا دنیا سے الگ لیکن تم سے تو لگی ہوئی ہیں کیسے تم باتیں کر رہی ہو. چلیے تو الگ اور لگ میں ایک ہی حرف کا فرق ہے. لگ میں الگ جدا ہمراہ سلی ہے ہندی لگ ہے. چلیے بس چاند شاہ صاحب فرماتے ہیں لگ لاگت لاگت لاگت ہے بھگ بھاگت بھاگت بھاگت ہے اتنے دن کا سوت منوا جاگت جاگت جاگت ہے. یہ وہ تپس کا قطعہ ہے ہماری زبان میں فرماتی ہیں لگ لاگت لاگت لاگت ہے یعنی اسے اخلاق کی عادت آہستہ آہستہ پڑے بھگ بھاگت بھاگت بھاگت ہے برے اخلاق آہستہ آہستہ دور ہوتی ہیں. اتنی دنیا کا سوت منوا جاگت جاگت جاگت ہے یہ دل اتنے دل سے غافل ہے آہستہ آہستہ ہی آگے خدا میں بیدار ہوگا تم سے نہیں. دیکھو جیسے خود تھے ایسے ہی حضرت کے ساتھ بالکل اتنی بڑی ڈیزائن کے لوگ تھے جیسے یہ ہمارے حضرت شیخ مولانا حسین احمد مدنی وغیرہ تھے. پڑے تھے. مولوی احرار مرحوم کہتے تھے جس گاؤں سے گزر گئے بدعت کا جنازہ اٹھ گیا, اور حضرت کے قصور کرامات کے جائے بات کس سے. ایک کرامت میں ذکر کرتا ہوں, ایک عامی آدمی آیا کہنے لگا حضرت لڑکا بیمار ہے پانی دم کر دیجیے. حضرت نے فرمایا جا جلدی جا جا جلدی پلا دے. جو باہر نکلا تو کہنے لگا کچھ پڑھا تو ہے نہیں, اسے چھو چھو کر دیا. پانی اٹھا کے اون پھینکا, نرئی تھی اس میں آگ لگ گئی اور جلنے لگی. کہنے لگا ارے تو بہت زور کا پڑھنا ہے. پھر آیا دوڑا ہوا, حضرت بیٹھے فرمایا جا جا وہ مر چکا ہے, تیرا جنازے میں انتظار ہو. آیا تو بیٹا مر چکا. پانی اگر پلا دیتے تو اس ولی کی بات رہ جاتی, لیکن اوپر فیصلے ہو چکے تو نہیں زندہ رہے گا. بیچ ہی میں پانی پھینکوا دیا. سمجھ نہیں آیا نہیں. ہاں حضرت کی کرامات میں یہ بھی ہے کہ آج 100 سال تقریباً ہو گئے لیکن ان کی اولاد میں کوئی داغی نہیں ملاتا. آیا سمجھ شریف میں صرف حضرت کی کرامات, بہت ان کے حضرت کے کرامات بہت مشہور ہیں. ہمارا تھوڑا سا سلسلہ لگتا ہے اس لیے تھوڑا مزہ آتا ہے ان کے نام لینے میں. یہ کیسے لگتا ہے, یہ شاگرد مولانا عبد الحلیم کا, وہ شاگرد ہے مولانا اسماعیل کے, وہ خلیفہ ہیں وہ چار شاہ صاحب. میں برہی گیا تھا تو شاہ اسماعیل صاحب کے مزار پر حاضر ہوا, فاتحہ مسجد کے بائیں طرف کو. وقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. قال أبو عبد الله عن محمد أنا عبدة عن سعيد قال سمعت النظر بن أنس قال كنت عند ابن عباس بهذا الحديث. قال أبو عبد الله سمعت سعيد بن أبي عروبة من النظر بن أنس هذا الواحد. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب تحريم التجارة في الخمر. فرماتے ہیں خمر کی تجارت حرام, اس بات پر اجماع ہے. وقال جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیع الخمر. آیا مسلمان کسی زمینی کو بیع خمر کا وکیل بنا سکتا؟ اس میں اختلاف ہے. جمہور کہتے ہیں ناجائز, یہ بخاری کی رائے ہے. عید علیہ اطلاق اختر امام ابو حنیفہ تنہا کہتے ہیں کہ جائز ہے. والعلماء كلهم مجمعون على مخالفته. چلیے. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن بشار نبي أبي الزرحى قال مسلم بن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزلت آيات سورة البقرة من آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب إثم من باع حرا. اس میں من باع حرا, اگر کسی آدمی نے حر کو فروخت کر دیا تو یہ گناہگار ہے. حر کو فروخت کرنا اب بالاجماع ناجائز. ہاں قدیم زمانے میں قدر اختلاف تھا. زرارہ ابن اوفا نے ایک آدمی حر کو دین میں فروخت کر دیا تھا. علامہ ابن حزم نے لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول غریب بھی اسی کے مطابق ہے, لیکن اس کو وہی جانتا ہے جو حدیث و اثر کا ماہر ہوتا ہے. بہرحال اب حر کی بے ناجائز ہے. اللہ نے دین کے متعلق رابطہ سن دیا تھا نظرت ان الا میسر. وبه قال حدثنا بشر بن مرقم قال حدثنا يحيى بن سليمان عن اسماعيل بن امية عن سعيد بن ابي سعيد. میں ابتدا میں حر بیچا جاتا تھا, امام طحاوی نے تصریح کی, بعد میں اللہ نے اس کو منسوخ کر لیا. اور ناصف آئے کہ گرما اور امکان ہوگی حسرت کا مضرت قلع منصرا چلی ان سعید نبی سعید نبی حرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالیٰ تسمعنا قسم یوم القیامت رجل آتا بھی ثم غدر و رجل باہر رجل آتا بھی ثم غدر ایک آدمی نے میرے نام پر عہد لیا اور پھر غداری کر دی پورا نہیں کیا چلی رجل الباقرن فاقل ثمنه ہو وہ رجل استاجر اجرا فاستوفى منه ولم يعط اجره ومن اسناد الى المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بابا من النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود ببيع اراضيهم حين اجلاهم امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کفار اپنی زمین کو فروخت کر سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو جلاوطنی کا حکم سنانے کے وقت ان کے اراضی کی فروخت کی اجازت دی تھی اس پر یہ اشکال ہے کہ آپ نے بے اراضی کی کہیں اجازت نہیں دی آپ نے یہ فرمایا تھا انما الفرض للہ والرسول حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے عرض کا مطلب یہ ہے کہ زمین ان کی نہیں لیکن حضرت کی اس تقریر پر لازم یہ آتا ہے کہ یہ ترجمہ کتاب البیوع کی مناسب ہے علامہ علی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضور نے اولا بے کی اجازت دی تھی لیکن جب یہودیوں نے اندر خانہ آپ کے خلاف سازگار کی اور محارب بن گئے تو پھر ان کے دماغ اندال مباح ہو گئے اور آپ نے صاف کر دیا انما الارض للہ والرسول مگر اس کے ثبوت کی ضرورت ہے علامہ کی تقریر ہے تو بہت ہی اچھی ثبوت ہونا چاہیے خیال یہ ہے کہ امام بخاری نے حضور کے ارشاد من وجد منکم بمالہ شیئاً فلیبیعہ کو عام سمجھا اس نے زمین کو بھی داخل مانا ہے اور حضور کے ارشاد گرامی انما الارض للہ ولرسولہ کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ یہودیوں کو مدینہ میں سکنا کی اجازت نہیں ہے چلیے المقبوری عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه مقبوری چلیے عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ہم بھی کم اصلاحات تھوڑے کرتے ہیں کافی اصلاحات کرتے ہیں اعراب کے مسئلے یہ ہیں موجود مسلم قرآت دیکھیں کمی دیکھیے ناک دیکھے غائبہ کے دہر میں سے لیکن رات انہوں نے بہت محنت کی میری طبیعت بہت ویسی تھی کھانسنا بار بار کان میں پانی چار اٹھتے تھے کپڑا دے دو کاغذ دے دو کاغذ چلیے ایسا لگتا ہے تم لوگوں سے خدمت لینی ہی پڑے گی تبھی تم بیا کرو اب اگر کان میں پانی آیا باری لگا دوں گا ہر آدمی باری باری اس کو چاہتے اب جب برا لگے گا تو خود ہی دعا کرو گی کہ اللہ اس بلا سے نجات دے دے ہمیں پانی چاٹنے کی مصیبت میں برداشت کرنی ہوگی اب دعا کرنی تو بس اس نمبر ٹو پر پورا ہی آئے گا معاملہ تم دیتی نہیں اب اگر تکلیف ہوئی بس ہر آدمی کان چاٹو گھر کو گھر سے پانی چاٹ لو آخر تم اکتا جاؤ گے ہی پھر دعا کرو گے اتنے سارے مل کے اللہ سے مانیں گے تو کیا اللہ اتنی بڑی مجمع کی بات پورے کر دیں گے آپ ہمارے بارے میں بڑے اونچے خیالات رکھتے ہیں بچے کیوں نہیں رکھیں تو مسلمان ہو بس بڑا بڑا بار بار میں خرابی ہے تو ظاہر کر دیتے ہیں جیسے مہاراشٹری اگر دیکھو اس کی شکل آنکھ منہ ناک سب تیرا ٹوپی سب تیری ہر چیز تیری کیا نام ہے تیرا عبداللہ ہے نام کم وقت چلیے ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معروف الى ابيه بالعقل. یہ تین سے کان چٹوا لوں تو پورے شہر میں شور ہو جائے گا. میں کہہ دوں گا یہ ہمارے باپ کے بچے ہیں اور میں نے سنا ہے کون جادو کو چوستی ہے دیکھا ہے میں نے یہ سن کے. تو تم بچے بس ایسے کر کے کام ایسے کر دیے, لیکن آخر ہر ایک کو تو پسند نہیں آئے گا. پھر سب دعا کریں گے کہ بھائی تو بڑی بری مصیبت میں گرفتار ہو گئے, دعا کرو بھلا ہی ختم ہو جائے گا. بس اب یہی سمجھ میں آ رہا ہے, اب یہ شروع ہو جائے گا. سب سے پہلے ایک پھر عادل کا نمبر آئے گا, اس کے بعد دوسرا نمبر آئے گا. چلیے پورا کر لیں بخاری کا مسلم جو شروع. میں چاہتا ہوں شام کو شفا ختم ہو جائے. تفریح کی ہے, لیکن اس میں وسلم ساری رات ہے امام بخاری و حاکم راضی اس کے مرسل ہونے کو راجح قرار دیتے ہیں. آپ ہی ابن حجر ہیں لیکن ابن حبان اس کو صحیح قرار دیتے ہیں. آپ ہی ابن حجر اس بدانی میں چل کر وہ تسلیم کی ہے اگر دونوں حدیثوں کو جمع کیا جائے تو یہ حجیت کی صلاحیت رکھتی ہے. جو جواز کے قائم ہیں وہ اس کے مقابل میں دوسری روایتیں پیش کرتی ہیں جس میں ایک حدیث ابن عمر کی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر ہو ان کا جوشن اور اسی میں فقار بعیر بن بعیر اخرج ہو احمد و ابو داؤد و دار قطب. آپ ہی دنیا حضرت تو کہتے ہیں اس کی سند کبھی ہو لیکن علامہ ابن قطان وغیرہ نے اس کو معمول قرار دیا اور اس میں ذوق اس گراو کا دعویٰ کیا ہے. بہرحال میں متعارف روایات ہیں بعضوں میں ممانعات کی روایت کے باوجود متقبل کی ہونے کے کثرت کی وجہ سے ترجیح دی اور بعضوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو راجح کہا اور صحابہ کے بعد آثار کو سامنے رکھا کہ یہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہے. ممکن یہ ہے کہ عباہت کے تعلق تحریم ربا سے پہلے سے ہو اور ممانعات کے تعلق تحریم ربا کے بعد سے ہو. والغیب من اللہ واشتر ابن عمر راحلۃ بعباد العلۃ مذمومۃ علیہ یوفیہ صاحبہا بالربضۃ. یہ روایت امام مالک نے اطار میں اپنی ابن شعبہ نے تقریر فرمائی. ابن عمر نے خریدی ایک راہلہ. راہلہ سواری کا من کہلاتا ہے مدکر ہو یا مؤنث اور سواری کے کام خاص خاص متاتی ہیں ہر اونٹ کام نہیں آتا. اسی لیے تدریس میں ہے ناس پیدری نیتی لا تجد فیہا راحلہ. لوگ نقص اخلاق و حدات میں اس طرح مساوی ہیں جیسے سو اونٹوں اور کوئی سواری کے قابل نہیں. بے اربا کے جہرتی چار اونٹوں کے بدلے میں مضمومت محلے ہے جو مشتری کے ذمے تھی وہ مالک راحلہ کو ربضہ میں پیش کریں گے. آفید ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ مضمومت راحلہ کی صفت ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ راحلہ بائے کے زمان میں ہوگی جو جس کا مال مشتری کو ربضہ میں پیش کرے گا لیکن ابن ابی شیبہ نے جو روایت نقل کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان چاروں اونٹنیوں کا پیش کرنا اور ان کی ضمانت مراد ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں اس کی ذمہ داری لی تھی، اور یہ فرمایا چل کر سراہنا والے سے فرمایا چل کر ان اونٹوں کو دیکھ لو. اس سے معلوم ہوتا ہے ابن عمر نے راہلہ خریدی وصول کر لی، اور چاروں اونٹ کے متعلق صاحب الراہلہ سے فرمایا کہ چلو اس کو دیکھ لو. وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين، کبھی ایک اونٹ اونٹوں سے بہتر ہوتا ہے. اگر کوئی ایک اونٹ کے دو اونٹوں کے بدلے میں بیچے تو حق پہنچتا ہے. واشترى رافع بن خدیب بعيرا لبعيرين فاعطاه احدهما وقال آتيك بالآخر غدا لهوا ان شاء الله. رافع بن خدیب نے ایک اونٹ دو اونٹوں کے بدلے میں خریدا اور بائیں کو ایک اونٹ دے دیا اور فرمایا دوسرا کل اطمینان سے پہنچا دوں گا. رہون، رہ کے معنی سکون کے ہیں. یہاں مراد یہ ہے کہ بغیر تاخیر کے میں اس کو پہنچا دوں گا انشاءاللہ. وقال ابن المسیب لاربا فی الحیوان، ابن المسیب فرماتے ہیں حیوان میں ربا نہیں. البعیر بالبعیرین والشاة بالشاتین الى اجل. وقال ابن سیرین لا باس بعیر ببعیرین ودرہم لدرہم نسیتین. اگر کوئی ایک دو اونٹوں کے بدلے یا درم درم کے بدلے میں فروخت کرے تو کوئی حرج نہیں، اگرچہ ادھار. یہاں اشکال یہ ہے کہ درہم کی بے درہم سے نصیحتن بالاتفاق حرام ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ نصیحتن کا تعلق بعیرین سے ہے، اور معنی یہ ہے کہ اگر ایک اونٹ دو اونٹ کے بدلے میں بیچا جائے اور اونٹ ادھار ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا دعویٰ اسی تقریر سے ثابت ہوتا ہے. وہ بین حیوان بن حیوانی نصیحتن کے قائل ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ بیچ میں درہمین بے درہمین کہنے کی ضرورت کیا تھی. لاباس، اگر لاباس بعیرین بے بعیرین نصیحتن کہہ دیتے بات پوری ہو جاتی، آگے و درہمین بے درہمین کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس اثر میں تحریف ہو گئی ہے. اور اصل میں تھا لا باس بعیرین ببعیرین ودرہم ادرہم نسیہ، الدرهم معرف باللام تھا، الساقط ہو گیا اور لام کا شوشہ چھوٹا ہو گیا، اس کو پڑھنے والی بے درہمین پڑھ لیا، اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ عبد الرزاق نے بطریق ایوب سختیانی علم سیرین یہی اثر نقل کیا ہے، اس میں لا باس بعیرین ببعیرین و درہم الدرہم نسیئہ، فإن کان احد البعیرین نسیئہ فہو مکروہ، یہ اثر بالکل واضح ہے، اس پر کوئی اشکال نہیں ہے، اور ظاہر ہے جب احد البعیرین کا نسیہ ہونا مکروہ تو دونوں کا نسیہ ہونا تو بدرجہ اولا مکروہ ہوگا، ان کا مقصد تو یہ بتانا ہے ایک اونٹ کے بدلے میں دو اونٹ بیچا جا سکتا ہے اور اسی طرح اونٹ کو درہم کے بدلے میں بیچ سکتے ہیں، اور اگرچہ درہم نسیہ یعنی ادھار ہوں، لیکن امام بخاری کا استدلال جیسا کہ میں نے بتایا اسی لفظ پر اور اسی تقریر پر مبنی ہے جو اولاً ذکر کی گئی ہے، سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا انس رضي الله تعالى عنه قال كانت السبي صفية فصارت الى دحية الكلبي ثم صارت الى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بيع الرقيق. غلام کی بیع اگر غیر رقیق سے ہو تو بھی اتفاق جائز ہے، اپنی زندگی میں پڑھ لی کیا ٹوٹنا چاہیے. انس کی جو روایت مصنف نے ذکر فرمائی ہے اس کو انہوں نے محمول کیا ہے بے پر، حاصل یہ ہے کہ حضرت صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت القلبی سے خریدا، اور مسلم نے تصریح اس طرح بالصبحۃ والعصی، اس سے ہی روایت ترجمۃ الباب کے مطابق بنتی ہے، لیکن یہ اشترا سوری تھا، حقیقی اشترا نہیں تھا جیسا کہ مسلم نے اس کی تقریر آتی ہے. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بيع الرقيق. رقيق في باب بغير الرقيق بالاتفاق جائز ہے. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شيخ عن الزهري قال اخبرني ابن محيريث ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه اخبره انه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نصيب سبيا فنحب الاسمان فكيف ترى تنازلي؟ فقال وانكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم الا تفعلوا ذلكم فانها ليست نسمه كتب الله من تخرج الا وهي خارجه. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بيع المدبر. مدبر تدبیر سے اس مفعول کے وزن پر ہے، وہ غلام کہلاتا جس کے آزادی کو اس کے آقا نے اپنی نفس سے معلق کر دیا. پھر اس کی دو قسمیں، مدبر مطلق مدبر مقید. مدبر مطلق میں تو مطلقاً موت پر آزادی معلق ہوتی ہے، اور مدبر مقید کے اندر خاص موت پر آزادی کو معلق کر کیا جاتا ہے. مثلاً آقا یہ کہتا ہے اگر اس بیماری میں اس کی وفات ہو جائے تو تو آزاد ہے. مدبر کی بے کا مسئلہ مختلف فی مربعات الاقوال ہے. ہم شافعی احمد صاحب داؤد کہتے ہیں مطلقاً جائز ہیں, عطا و حسن کہتے ہیں اگر احتیاج ہو تو جائز ہے, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر مدبر مقید ہو تو جائز ہے, مطلق جائز ہے. امام مالک سوری ابو حنیفہ فی روایت کہتے ہیں کہ مطلقاً ناجائز. امام بخاری نے قول اول کو اختیار فرمایا ہے, اور دلیل میں جابر کی حدیث با نبی صلی اللہ علیہ وسلم المدبر پیش فرمائی ہے, اور اسی طرح سے آئندہ زید بن ثابت اور ابو ہریرہ کی حدیثیں بیانت کے سلسلے میں پیش کی ہے, جو اپنی اطلاق یا عموم کی وجہ سے مدبر کو بھی شامل ہے. جو حضرات بے مدبر کے معنی ہیں وہ اس حدیث جابر کی حدیث کے چار جوابات دیتے ہیں. نمبر ایک, یہاں مدبر مقید تھا, اور علامہ جمال الدین زیلعی کہتے ہیں مخالفین اس بات پر قادر نہیں کہ ثابت کر دیں کہ مدبر مطلق تھا, لیکن مخالفین یہ کہتے ہیں آپ بھی اس بات پر قادر نہیں کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ مدبر مقید تھا, اور جب حدیث میں مطلق آیا ہے تو اس کو اطلاق پر رکھیے, خواہ وہ مدبر مطلق ہو یا مقید ہو. نمبر دو, یہاں بحث یہ مدبر سے مراد بے خدمت مدبر ہے. دارقطنی نے ابو جعفر باقر سے ایک مرسل روایت با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت المدبرہ تخریج فرمائی ہے. صحابی وغیرہ نے اسی کو اختیار کیا ہے. اس میں اشکال یہ ہے کہ یہ کون سے جھگڑے کی بات ہے, مدبر ہر حال فی الوقت تو آزاد ہوتا نہیں, لہذا اس کا مالک اس کو کہیں اجیر رکھ سکتا ہے. پر تین, بعضوں نے جواب دیا کہ ایک اتفاقی قضیہ ہے, اس سے ثابت کیا ہوتا ہے. وطروی ابن عربی اس پر اشکال یہ ہے کہ حدیث میں تو قضایا اتفاقیہ ہی وارد ہوتی ہیں, اسی سے مسائل کلیہ استنباط کیے جاتے ہیں. نمبر چار, بعض کہتے ہیں یہ اس کا آقا صفیح تھا, اور صفیح کے تصرفات نافذ نہیں ہوتے, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تصرف کو رد کر دیا اور مدبر کو بیچ ڈالا. لیکن صفیح ہونا محتمل تو ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو آئندہ چل کر اس صفیح کے مسئلے کے لیے ذکر بھی کی ہے, مگر جہاں صفیح ہونے کا احتمال وہیں غیر صفیح ہونے کا بھی احتمال ہے. بخاری کے استدلال پر تو کوئی اشکال نہیں ہے, ان کی تو عادت ہے استدلال بالکل مکمل. لیکن جو لوگ صفاحت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ احتمال محض پیش کرتے ہیں, اور مجرد احتمال سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی. حق یہ ہے کہ بے مدبر حدیث صریح سے صراحتاً ثابت ہے, اس لیے بخاری کا دعویٰ اپنی جگہ بالکل بے غبار ہے. یہ بات ان کو لکھ کر دو. ارے بچے, تم نے آج تک کبھی لکھ دیا ہی نہیں لکھ کے دو بھائی, سنی وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء بن جابر رضي الله تعالى عنه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عمرو سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا زيد بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي انصار قال حدثنا بشار عن عبيد الله بن عمر عن زيد بن خالد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنهما اخبره انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمت اللہ علیہ بے مدبر کا مسئلہ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سنبی عوہا کے لفظ سے اپنا مسئلہ ثابت کیا. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس بیوہا کے امر کے عموم میں امت بے مطلق داخل خواہ مدبرا ہو یا غیر مدبرا ہو. یمانی کہتے ہیں کہ اس کے اطلاق لفظ امت مطلق ہے جو اپنی اطلاق کی وجہ سے مدبرا وغیرہ سب کو شامل ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث سے مصنف نے استدلال یا جو لفظ کے عموم سے کیا یا اس کے اطلاق سے تو یہ من باب الاستدلال بالعام ہے یا من باب الاستدلال بالاطلاق ہے. علامہ عینی کا دعویٰ کرنا معلوم نہیں یہ دلالات کی کون سی قسم ہے تعجب خیز ہے. چلیے وبه قال حدثنا ابن ابي زيد عن حدا ولا يطلب عليها ثم ان زنت فليجلد عن حدا ولا يطلب عليها ثم ان زنت الثالثه فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعره. وبإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضنا يسافر بالجارية قبل أن يستبريها. امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ کتاب البیوع میں اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ بعض وقت خریدنے کے بعد بھی خریدنے والے کو سفر پیش آ جاتا ہے اور سفر مذمہ ملامست مباشرت ہے اور جاریہ سے قبل الاستبراء مباشرت کا مسئلہ مختلف ہی ہے تو ممکن ہے کسی آدمی کو یہ خیال کہ خریدنے کے فوراً بعد مسافرت بالجاریہ جائز نہیں ہوگی. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس کا جواز ثابت کیا ہے اور ترجمے میں جو لفظ حلے آئے ہیں وہ شاید اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ آئے ہیں کہ اس میں تفصیل ہے. اگر جاریہ کا استبراء جلدی حاصل ہو جائے تو کوئی ہر اچھی بات نہیں ہے. جیسے صفیہ کے قصے میں پیش آیا تھا رہا مسئلہ تو وہ یہ ہے کہ حسن بسمی بن سیرین محمد شافعیہ اکثر علماء فرماتے ہیں ساری باندھوں کا استبراء خواہ کسی طرح حاصل ہوا جو ابن عمر اور داؤد کے تین بکر کا اس کے براوا واجب نہیں. ویسے مثال کہتی ہیں اگر لڑکی حاملہ نہیں ہو سکتی تو اس کا اس کے براوا واجب نہیں. امام مالک کہتی ہیں ایسی صغیرہ لڑکی جو وتی کے قابل نہیں ہو اس کا اس کے براوا واجب نہیں. امام احمد کی ایک روایت ہے چلیے ومن يرى الحسن باسا يقبلها ويباشرها ومن يرى الحسن باسا يقبلها ويباشرها. ابشرها ظہور کو فرماتے ہیں جس عورت کے استبرا وادی ہو اس سے نوتی جائز نہ مباشرت ہو تقدیم جائز. ہاں اگر قید ہو کر آئی ہو تو امام احمد ایک روایت میں اجازت دیتے ہیں. حسن مصری اکرما ابو سور مطلقاً اجازت دیتی ہیں کیونکہ حدیث ملا تو ہم حتیٰ صحیح وارد ہوا ہے اس لیے جمہور نے منع کر دیا. حسن مصری وغیرہ یہ کہتے ہیں اس میں وتی کی ممانعت اور وتی کے نہیں ہونے سے قبل و مباشرت کی ممانعت لازم نہیں آتی ہے. وقال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فإذا وجدت الوليدة التي تؤتى وأوديت وأعتقت فلتستبرا رحمها بحيضة ولا تستبرا العذراء. وقال عطاء ولا تستبرا العذراء عذراء کا استبرا جمہور کے وقت واجب ہے لیکن ابن عمر کے وقت واجب نہیں ہے کسی کو ابن تیمیہ ابن قیم وغیرہ نے اختیار کیا. وقال عطاء لا باس ان يصيب من جارية حامل ما دون الفرج.